วิวรณ์วิวรณ์บทที่หนึ่ง วิวรณ์ของพระเยซูคริสต์ที่พระเจ้าประทานแก่พระองค์เพื่อสำแดงต่อบรรดาผู้รับใช้ของพระองค์เกี่ยวกับสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นในเร็วๆนี้และพระองค์ทรงใช้ทูตสวรรค์ไปแจ้งกับจอห์นผู้รับใช้ของพระองค์จอห์นเป็นพยานให้กับพระวจนะของพระเจ้าและให้กับคำพยานของพระเยซูคริสต์คือทุกสิ่งที่ท่านเห็นความสุขมีแก่ผู้ที่อ่านและแก่บรรดาผู้ที่ฟังคำเผยพระวจนะแล้วประพฤติตามสิ่งต่างๆที่เขียนไว้ในนั้นเพราะว่าเวลานั้นใกล้เข้ามาแล้ว ยอนขอเรียนคริสตจักรทั้ง7ที่อยู่ในแคว้นเอเชียขอให้ท่านทั้งหลายได้รับพระคุณและสันติสุขจากพระองค์ผู้ทรงเป็นอยู่ผู้ทรงเคยเป็นอยู่และผู้ที่จะเสด็จมาและจากพระวิญญาณทั้ง7ที่เฝ้าอยู่หน้าพระที่นั่งของพระองค์และจากพระเยซูคริสต์พยานผู้ซื่อสัตย์ซึ่งเป็นผู้แรกที่ทรงเป็นขึ้นจากตายและเป็นผู้ทรงครอบครองเหนือบรรดากษัตริย์ในโลกพระองค์ทรงรักเราทรงปลดปล่อยเราจากบาปของเราด้วยพระโลหิตของพระองค์และทรงตั้งเราให้เป็นอาณาจักรและเป็นพวกปุโรหิตของพระเจ้าพระบิดาของพระองค์ขอพระเกียรติและอนุภาพจงมีแด่พระองค์สืบไปเป็นนิจอาเมนนี่แหละพระองค์จะเสด็จมาพร้อมกับหมู่เมฆและในตาทุกดวงจะเห็นพระองค์แม้แต่คนทั้งหลายที่แทงพระองค์และมนุษย์ทุกเผ่าพันธุ์ทั่วโลกจะคร่ำครวญเพราะพระองค์จะเป็นไปอย่างนั้นอาเมน พระเจ้าผู้ทรงเป็นอยู่ผู้ทรงเคยเป็นอยู่ผู้ที่จะเสด็จมาและผู้ทรงฤทธานุภาพสูงสุดตรัสว่าเราเป็นอัลฟาและโอเมก้า ข้าพเจ้าคือยอนพี่น้องของท่านทั้งหลายผู้มีส่วนร่วมในความยากลำบากและในอาณาจักรและในความทรหดอดทนในพระเยซูข้าพเจ้ามาอยู่ที่เกาะปัตมอสเพราะเหตุพระวจนะของพระเจ้าและคำพยานของพระเยซูพระวิญญาณทรงดลใจข้าพเจ้าในวันขององค์พระผู้เป็นเจ้าและข้าพเจ้าได้ยินพระสุรเสียงดังเหมือนอย่างเสียงแตรมาจากข้างหลังข้าพเจ้าตรัสว่า สิ่งที่ท่านเห็นนั้นจงเขียนไว้ในหนังสือม้วนและส่งไปให้คริสตจักรทั้ง7คือคริสตจักรที่เมืองเอเฟซัสเมืองเซเมนาเมืองเปอร์กามัมเมืองทิยาทิราเมืองซาดิสเมืองฟิลาเดลเฟียและเมืองลาอดิเซีย แล้วข้าพเจ้าก็หันกลับมาดูตรงที่พระสุรเสียงตรัสกับข้าพเจ้านั้นและเมื่อหันกลับมาแล้วข้าพเจ้าก็เห็นคันประทีปทองคำ7คันในท่ามกลางคันประทีปเหล่านั้นมีผู้หนึ่งเหมือนบุตรมนุษย์ทรงฉลองพระองค์ยาวคลุมพระบาทและทรงคาดแถบทองคำที่พระอุระพระเศียรและพระเกศาของพระองค์ขาวเหมือนอย่างขนแกะและขาวเหมือนอย่างหิมะพระเนตรของพระองค์เหมือนอย่างเปลวไฟพระบาทของพระองค์เหมือนทองสำริดพระหนึ่งล้อมบริสุทธิ์แล้วในเตาไฟพระสุรเสียงของพระองค์เหมือนอย่างเสียงน้ำมากหลายพระหัตถ์ขวาของพระองค์ทรงถือดวงดาว7ดวงและมีดาบ2คมที่คมกริบออกมาจากพระโอษฐ์และพระพักตร์ของพระองค์เหมือนอย่างดวงอาทิตย์ที่ส่องแสงแรงกล้าเมื่อข้าพเจ้าเห็นพระองค์ข้าพเจ้าก็ล้มลงแทบพระบาทของพระองค์เหมือนอย่างคนตายและพระองค์วางพระหัตถ์ขวาบนตัวข้าพเจ้าแล้วตรัสว่า อย่ากลัวเลยเราเป็นเบื้องต้นและเบื้องปลายเป็นผู้ที่ดำรงชีวิตอยู่เราได้ตายแล้วแต่นี่แน่เรายังดำรงชีวิตอยู่ตลอดไปเป็นนิจและเราถือลูกกุญแจทั้งหลายแห่งความตายและแห่งแดนคนตายเพราะฉะนั้นจงเขียนสิ่งที่เจ้าเห็นแล้วคือสิ่งที่กำลังเป็นอยู่ขณะนี้กับสิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้ส่วนความล้ำลึกของดาวทั้ง7ดวงซึ่งเจ้าเห็นในมือขวาของเรา และของคันประทีปทองคำทั้งเจ็ดนั้นดาวเจ็ดดวงก็คือบรรดาทูตสวรรค์ของคริสตจักรทั้งเจ็ดและคันประทีปเจ็ดคันนั้นก็คือคริสตจักรทั้งเจ็ด